co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 24 lutego, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Zaostrzenie rygorów sanitarnych staje się faktem, ale na razie tylko w jednym województwie. Pierwszy etap misji lodołamaczy na Wiśle zakończony. Na kolejne 10 lat Bruksela chce znieść dodatkowe opłaty za roaming. W województwie warmińsko-mazurskim w sobotę wraca niemalże pełny lockdown. Równocześnie w całym kraju wejdą w życie nowe przepisy w sprawie obowiązku zasłaniania nosa i ust. Przyłbice, szaliki i kominy nie będą już wystarczające. Ministerstwo Zdrowia chwilę temu poinformowało o zmianach w obostrzeniach związanych z pandemią. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, co dokładnie się zmieni? Na Warmii i Mazurach wraca rzeczywistość sprzed 2 tygodni. Hotele, baseny, galerie, teatry i kina znów będą tam zamknięte. Dodatkowo uczniowie wracają tam do nauki z domu, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zdecydowaliśmy się, że musimy wykonać mały kroczek wstecz, bo do tej pory te nasze kroki luzujące obostrzenia były bardzo odważne, a teraz musimy się o pół kroku przysłowiowe cofnąć. W pozostałych 15 województwach większych zmian w obostrzeniach związanych z pandemią na razie nie będzie. Poza jedną, dotyczy obowiązku zasłaniania ust i nosa. Będziemy musieli do tego używać maseczek. Inne sposoby, na przykład przyłbice, szaliki, chusty czy kominy, nie będą już wystarczające. Nowe zasady zaczną w sobotę też obowiązywać na południowej granicy. Osoby, które przyjadą ze Słowacji albo Czech, będą musiały przedstawić negatywny test na obecność koronawirusa, wykonany co najmniej 48 godzin przed przyjazdem. W przeciwnym razie będą musiały udać się na kwarantannę. Relacjonował Karol Surówka. Epidemia przyspieszyła. Ponad 12 tysięcy nowych przypadków COVID-19 wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarły 372 osoby. 3 przypadki brytyjskiego wariantu koronawirusa wykryto w zachodniopomorskim, poinformował profesor Miłosz Parczewski ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Na razie wiemy, że jedna z tych osób prawdopodobnie chorowała ciężej i zmarła, a dwie, jedna była skąpoobjawowa, a jedna była średnia. Tyle mogę powiedzieć, tak bardzo, bardzo grubo więcej nie. Potwierdzono także inne mutacje wirusa, jest ich około 6, ale wszystkie pochodzą z Europy. Na zaawansowanym etapie są prace nad jednym z 3 leków przeciwkowidowych, prowadzi je Salon Pharma. A założyciel firmy, dr Maciej Wieczorek, mówił, że preparat ma unikalne działania. Z jednej strony na stan zapalny, a wiemy, że COVID w tym zaawansowanym stopniu to jest przede wszystkim burza cytokin, która powoduje, że pacjent nie jest w stanie przełamać tej burzy i dochodzi do pogorszenia się stanu, ale też działanie przeciwfibrotyczne, czyli związane ze zmianami w płucach. Nasz lek ma podwójny mechanizm i przeciwzapalny, i przeciwfibrotyczny, i dzięki temu uważamy, że idealnie nadaje się do leczenia pacjentów w zaawansowanym stanie COVID. Firma opracowuje także 2 inne leki na koronawirusa. Będą to preparaty do podawania w warunkach domowych. Dotarcie lodołamaczy na Wiśle do Płocka kończy pierwszy etap ich prac. Teraz popłyną w kierunku Kępy Polskiej i Wyszogrodu kruszyć lód, informuje wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś. Ta pokrywa lodowa jest jeszcze na długości około 40 km przed nami. Mamy w tej chwili odwilż. To się wiąże z tym, że ta końcówka lodu zaczyna się samoczynnie też przesuwać i mogą występować lokalne wahania stanu wody, aczkolwiek to wszystko jest w tej chwili pod kontrolą. Akcja lodołamaczy będzie kontynuowana. To jest jeszcze kwestia kilkunastu dni maksymalnie, kiedy będziemy w stanie udrożnić pokrywę lodową, tak żeby ona samoczynnie zaczęła płynąć w kierunku jazu we Włocławku. Instytut Meteorologii utrzymuje do jutra do wieczora 3 stopień alertu hydrologicznego dla Wisły na odcinku od ujścia Narwi po zbiornik we Włocławku. W Radzie Programowej Polskiego Radia znajdą się przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych, w tym Platformy Obywatelskiej, powiedziała Joanna Lichocka z PiSu, która zasiada w Radzie Mediów Narodowych. Wczoraj Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości został szefem Rady Programowej Polskiego Radia. Jest kompetentnym politykiem, podkreśla Joanna Lichocka. Znający się i na kulturze, i na mediach, i na polityce, i wie dobrze, jak powinny działać media publiczne, ale chciałabym też przypomnieć, że Rady Programowe nie mają budującego zdania w żadnej sprawie, jeśli chodzi o media publiczne. Rada Programowa liczy 15 członków, 10 wskazują kluby parlamentarne, 5 wybiera Rada Mediów Narodowych. Przepisy znoszące dodatkowe opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych za granicą mają obowiązywać przez kolejnych 10 lat. Taka jest propozycja Komisji Europejskiej, ale wiadomo, że zostanie ona zaakceptowana przez unijne kraje. Przepisy dotyczące zniesienia roamingu wygasają w przyszłym roku. Likwidację roamingu trzeba było przeprowadzić w Unii Europejskiej regulacjami, bo operatorzy komórkowi nie chcieli dobrowolnie rezygnować z dodatkowych opłat mimo wielokrotnych apeli Komisji Europejskiej. Stopniowo od 2012 roku ceny za połączenia w roamingu były niższe. W 2017 roku roaming został zlikwidowany. Obecnie za rozmowy z telefonów komórkowych, wysyłane SMS-y czy internet w komórce płacimy za granicą tyle samo, ile w kraju. A wraz z przedłużeniem regulacji komisja zaproponowała także dodatkowe ułatwienia, na przykład gwarantujące konsumentom prawo do takiej samej jakości i szybkości krajowego połączenia i zagranicznego. Zapewniony ma być też lepszy dostęp do służb ratunkowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem bezchmurnie, tylko na północnym wschodzie i wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane. Na Podlasiu możliwy słaby deszcz lub mżawka. Wieczorem lokalnie silne zamglenie oraz mgły we wschodniej połowie kraju. Temperatura od 9 stopni na wschodzie do ponad 20 na Dolnym Śląsku. W nocy na północy, północnym wschodzie oraz miejscami w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze praktycznie bezchmurnie. Temperatura od 0 stopni na wschodzie i południu do 5-6 na północnym zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gdzie w dzisiejszych czasach można spotkać prawdziwych biohaterów? W Lidlu. Bo już od poniedziałku tydzień biohaterski, czyli szeroki wybór produktów bio w supercenie. Specjalnie dla Ciebie, Twoich bliskich i naszej planety. Ponad 100 produktów bioorganik w lidlowych, czyli niskich cenach. Cytryny bio 40% taniej, 4,79 za 500 gramów. A wszystkie napoje roślinne 3 w cenie 2. Tydzień biohaterski. Ramię w ramię dla świata. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 16. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Witold Lazar. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Game. What else should I write? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry. I don't think I caught your name. I'm not your friend. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 14,5 minuty po godzinie 16. Przed 16 rozmawialiśmy o sytuacji pandemicznej w Niemczech i tak naprawdę nie ruszamy się z Niemiec, bo przenosimy się właśnie do Oberstdorfu. Tam rozpoczynają się dzisiaj Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Zmagania potrwają do 7 marca, a w Oberstdorfie jest wysłannik Polskiego Radia Marek Solecki. Dzień dobry, dobry wieczór. Kłaniam się pięknie. Jak sytuacja w Oberstdorfie? Bo to dopiero dzisiaj początek, ale jeśli chodzi o koronawirusa, to myślę, że obostrzenia są bardzo duże. No tak, jeśli chodzi o sposób zachowania w miejscach publicznych, to powiem szczerze, że przyjąłem trochę z ulgą zasady, które obowiązują tu w Niemczech, bo tutaj na ulicy nie musimy mieć założonych maseczek. Musimy je oczywiście mieć obowiązkowo wchodząc do wszystkich obiektów użyteczności publicznej, do hoteli, do restauracji, ale sprzedających tylko i wyłącznie na wynos, bez możliwości skorzystania choćby z kawy czy herbaty na miejscu, czy też wchodząc do hotelu, oczywiście też musimy poruszać się w maseczkach. Natomiast no, przy tej pięknej, słonecznej, wiosennej prawdziwie pogodzie, która od kilku dni panuje w Oberstdorfie, to możliwość skorzystania z takiej kąpieli słonecznej bez maseczki na twarzy to jest duża ulga. No ale z drugiej strony wszyscy uczestnicy tych Mistrzostw Świata i zawodnicy, i sztaby szkoleniowe, i wszyscy także dziennikarze przechodzą bardzo pieczołowite kontrole, jeśli chodzi o stan zdrowia. Adam Małysz mówił nam zresztą, że to chyba jakieś szaleństwo, by co dwa dni robić testy. Jesteśmy testowani podobnie jak zawodnicy, co 6 dni testem PCR czy też PCR, jeżeli użyć angielskiej wersji, a w dodatku w tym okresie między tymi 6 dniami dodatkowo co 2 dni przechodzimy wymazowe testy antygenowe. Jest tu prawdziwe królestwo kodów QR. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak może funkcjonować ktoś, kto nie ma choćby smartfona ze sobą. Jak on i byłby w stanie przez to przebrnąć tutaj w sytuacji, kiedy żeby odblokować na na kolejny dzień swoją akredytację uprawniającą do wejścia na sportową arenę. Trzeba ten kod QR z akredytacji sczytać smartfonem, tam wypełnić taki kilkuzdaniowy formularz sprowadzający się do kilku odpowiedzi nie. Nie miałem kontaktu, nie mam podwyższonej temperatury i jeszcze kilka podobnych pytań. Dopiero po zatwierdzeniu tego formularza odblokowana zostaje formalnie ta akredytacja i dopiero wtedy możemy wejść na obiekt sportowy. Zresztą podobnie jest, gdy wsiadamy na przykład do busów, które dowożą nas na obiekty sportowe z centrum Oberstdorfu, czy to na stadion, gdzie rywalizują biegacze narciarscy, czy też na skocznię narciarską. Żeby wsiąść do takiego pojazdu i skorzystać z możliwości transportu, trzeba podejść do kierowcy. Kierowca specjalnym czytnikiem sczytuje kod QR z naszej akredytacji. Następnie wsiadamy do pojazdu, gdzie jest taka tabliczka z innym kodem QR, który musimy sczytać sobie swoim telefonem, zarejestrować się w systemie, że wsiedliśmy do tego pojazdu. Dopiero wtedy kierowca rusza z miejsca. A gdy kończymy trasę, to wtedy musimy w naszym telefonie kliknąć, że zakończyliśmy przejazd i dopiero w tym momencie możemy z pojazdu wysiąść. Jest to rzeczywiście pewne szaleństwo, ale dodam jeszcze jedną rzecz, co mnie zaskoczyło, co jest wręcz dla mnie szokujące. Nie ma kontroli bezpieczeństwa, kompletnie żadnych. Jeszcze niedawno na wszystkich imprezach światowej rangi byliśmy szczegółowo przeczesywani, sprawdzani bramkami takimi jak na lotnisku, sprawdzano zawartość plecaków, a tutaj tego kompletnie się nie robi. Sprawdzamy teraz zupełnie coś innego, a to odstawiliśmy zupełnie na bok. Ja chciałem powiedzieć, że pełen szacun dla ciebie, że ty się w tych kodach wszystkich QR nie gubisz. No ale już powoli zaczynają mi się mylić. Nie gubisz, bo nie możesz. Słuchaj, to powiedzmy jeszcze, bo to jest, powiedzmy jeszcze oczywiście o naszych, to nas najbardziej interesuje. 21 konkurencji, oczywiście nie we wszystkich będą Polacy, ale 23 polskich sportowców na mistrzostwa do Oberstdorfu pojechało. Oczywiście największa reprezentacja to skoczkowie, ale nie tylko, prawda? No właśnie, znaczy nie ma co do tego chyba żadnych wątpliwości, że jeżeli chodzi o tę najważniejszą część polskiej ekipy, to są to skoczkowie narciarscy. Tutaj liczymy na nich najbardziej. No, argumentów jakby przemawiających, dających podstawy do takich nadziei jest wiele. Chociażby to, że Dawid Kubacki broni tutaj na normalnej skoczni tytułu Mistrza Świata sprzed 2 lat w Zefeld. Pamiętamy zresztą chyba wszyscy doskonale ten konkurs, gdzie wskakiwał z 27 miejsca na pierwsze, a Kamil Stoch z 18 na drugie. Takich rzeczy się zobaczymy, nie jak będzie tutaj. Skoczkowie także w tym sezonie pokazują, udowadniają, że są ścisłą światową czołówką. Może nie wszystkie konkursy wygrywają, ale przypomnę, że Halvor Egner Granerud też w tym konkursie nie wszystkie konkursy wygrał, bo przegrał chociażby Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich i przegrał także turniej czterech skoczni. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Pierwsze dwa treningi, które tutaj przed chwilą się odbyły na skoczni Schattenberg, bo one już za nami, pierwsze spotkanie ze skocznią na tych mistrzostwach także polskich skoczków, pokazały, że no najlepszej w dyspozycji jest Niemiec Markus Eisenbichler. On wygrał obydwie serie treningowe. Bardzo dobre skoki Mariusza Lindvika z Norwegii. Bardzo dobre skoki Słoweńca Angela Niszka. Nieco słabiej Halvor Egner Granerud. No i dobre skoki Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Kamila Stocha. Na czwartego zawodnika naszej reprezentacji wyrósł tutaj na tych treningach Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Klemens Murańka. Ciut słabiej, no ale zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jutro kolejne 3 treningi, jeśli chodzi o skoki, a później kwalifikacje w piątkowy wieczór i konkurs na normalnej skoczni w sobotnie popołudnie. No ale jak powiedziałeś, nie tylko skoczkowie oczywiście tutaj są. Liczymy także na dobre występy choćby naszych biegaczek, no bo przecież Monika Skinder to mistrzyni świata, wcześniej wicemistrzyni świata juniorek w sprincie. Zawody w sprincie kobiet odbędą się już jutro, przesunięte zresztą na wcześniejszą porę, tak by te trasy były w lepszym stanie, bo rzeczywiście słońce grzeje mocno i tam, gdzie są te trasy odsłonięte, no to śnieg topi się w błyskawicznym tempie. Tutaj temperatura sięga 20 stopni chwilami, a więc to jest naprawdę poważne wyzwanie dla organizatorów. Liczymy także na Izabelę Marcisz, która niedawno na Mistrzostwach Świata w Finlandii sięgnęła po tytuł młodzieżowej mistrzyni świata. No i to są na pewno, choć oczywiście to trudno tutaj stawiać takie wymagania, trudno liczyć na to, że to będzie walka o medale, choć oczywiście byłoby bardzo miło, ale liczymy na dobry występ tych zawodniczek. Tutaj oczywiście także grupa biegaczy narciarskich, także nasi specjaliści w kombinacji norweskiej, także nasze panie w skokach, o tym też nie zapominajmy.

Za 21 minut godzina 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz 11 zorganizowało program LIDER dla młodych naukowców. A naszym gościem jest teraz pani Karolina Cyran z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Słońce jeszcze na niebie, więc tak, dzień dobry jak najbardziej. Proszę powiedzieć, dla kogo jest ten program? Tak, jak pan wstępnie powiedział, obecnie trwa gala 11. edycji programu LIDER, która po raz pierwszy od 11 lat organizowana jest w formule online. I gala jest to uroczystość, podczas której nagradzani są młodzi naukowcy, czyli laureaci konkursu w programie LIDER, czyli tak naprawdę osoby zdolne, ambitne, które mają potencjał i motywację do kierowania innowacyjnymi projektami badawczo-rozwojowymi. A wynika to przede wszystkim z celu programu, którym jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców, nie tylko w samodzielnym planowaniu prac badawczych, ale również w zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. No o tym, że trwa gala, to miałem powiedzieć na końcu, bo nie wiem, czy możemy powiedzieć już o laureatach w takim razie, skoro gala dopiero trwa. Tak, jak najbardziej możemy już mówić o laureatach, no ponieważ lista rankingowa już została ogłoszona już jakiś czas temu. No to powiedzmy, kto tu zasłużył na takie największe wyróżnienie? Już mówię. Pierwsze miejsce w 11. edycji konkursu LIDER należy do pani Hanny Piotrzkowskiej-Wybolewskiej, która reprezentuje Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Badania w ramach tego projektu koncentrować się będą na polepszeniu skuteczności diagnozy onkologicznej chorób piersi. A co można wygrać, biorąc udział w takim programie? Bo to oczywiście nagrody też są, prawda? Tak, jak najbardziej. Jest to 1,5 miliona złotych do dyspozycji na prowadzenie właśnie tych innowacyjnych badań. A to jeszcze takie pytanie, czy wśród tych nagrodzonych do tej pory projektów, no chociażby tych nawet dzisiaj nagrodzonych, czy jest jakiś taki, który jest powszechnie nam znany? Tak, myślę, że takim przykładem może być na przykład projekt, który się nazywa Oto Implant, który zdobył finansowanie w ramach 6. edycji programu LIDER. Projekt ten był realizowany przez zespół naukowo-badawczy pod kierownictwem pani doktor inżynier Magdaleny Ziąbkiej z Akademii Górniczo-Hutniczej. I Oto Implant to proteza ucha środkowego o działaniu bakteriobójczym. Dzięki zastosowaniu tego typu implantów możliwa jest poprawa słuchu u pacjentów. I z takich ciekawostek to 6 kwietnia 2017 roku Oto implant został po raz pierwszy wszczepiony pacjentowi, co było ogromnym sukcesem tego projektu. Projekt ten oczywiście zyskał uznanie zarówno nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Oprócz uzyskanych prestiżowych nagród, na przykład w międzynarodowym konkursie Bring Tech Science Close to People, Oto implant otrzymał również największą liczbę głosów w głosowaniu publiczności podczas wystawy Nauka to Wolność, która miała miejsce w Tokio. Niedawno też projekt ten otrzymał również główną nagrodę 22. edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. I to już jest druga pani, którą pani wymieniła z imienia i nazwiska. Ja wyczytałem, że tu 1/3 tych wszystkich nagród wygrywają takie projekty właśnie z nauk ścisłych, inżynieryjno-technicznych. To ile tam jest tych laureatek? Dokładnie tak. 33% stanowią laureatki, natomiast 2/3 naszych wnioskodawców to są jednak mężczyźni. I wynika to przede wszystkim z tego, że no, wnioski, jakie są składane, dotyczą właśnie dziedzin z nauk inżynieryjnych, z nauk technicznych. Gala trwa już po raz 11. Gala programu LIDER. Za wszystkich nagrodzonych trzymamy kciuki nad ich dalszymi karierami, dalszym rozwojem ich projektów. No i gratulujemy oczywiście. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani Karolina Cyran z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do widzenia. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Do dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubi kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Trójka. Program trzeci. Thank you. 11 minut, godzina 17. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której nie uciekniemy zbyt daleko od tematów epidemicznych. Wracamy do sprawy maseczek. Tysiące turystów najechały Zakopane. Widzieliśmy zdjęcia i filmy. Podobnie miejscowości nadmorskie. Temu najazdowi nie oparł się też Kazimierz Dolny. O zgrozo, wiele osób nie stosuje się do nakazu zasłaniania ust i nosa. Na problem zwracają uwagę mieszkańcy nadwiślańskiego miasteczka. Ludzie porozpinani, bo ciepło i wiosna jest i nikt o tym nie myśli, że tam jakiś wirus gdzieś jest, nie? Nie stosują się i przyjeżdżają i jeszcze nas tu pozarażają w tym małym mieście. Artur Pomianowski, burmistrz Kazimierza Dolnego. Niestety chyba zapomnieliśmy, mówię tutaj o nas wszystkich, szczególnie o turystach, zapomnieliśmy o tym, że pandemia trwa i musimy się stosować do obostrzeń. Chciałbym tutaj zaapelować do turystów. Szanowni Państwo, Kazimierz na Was czeka. Kazimierz chce, żebyście przyjeżdżali, ale pamiętajcie o tym, że w czasie pandemii należy stosować się do obostrzeń. Jeżeli tego nie będziemy robić my wszyscy, to musimy wziąć pod uwagę taką możliwość, że te obostrzenia będą zwiększone i znowu będzie zakaz przemieszczania się. Piotr Kozak, Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu Dolnym. Jest to chyba ogólnopolski problem, ponieważ my też tutaj widzimy, że część tych turystów jednak nie nosi tych maseczek, nie stosuje się do tych obostrzeń. Może to się później wiązać z tym, że będzie kłopot właśnie z podróżowaniem. My mamy taką informację na drzwiach, żeby tą maseczkę zakładać. Staramy się też upominać, że jak ktoś nie ma, to żeby założył. I tak jest źle, i tak jest niedobrze, prawda? Bo jest pandemia, to obowiązek maseczek. Przyjadą, chcą coś zjeść, ściągają. Wszystkie ławeczki, każda wolna przestrzeń, to wiadomo, co się odbywa. Więc nie wiem, czy to ma sens, że pozamykane, a wszyscy mogą się skupiać na przykład przy ławeczce. Dla mnie to się mija z celem. Ja wiem, że to może niewygodne i może niektórzy się śmieją z tego, że to nic nie daje, a może jednak coś daje. Podkomisarz Ewa Rein-Kozak, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Puławach. Podczas minionego weekendu policjanci zwracali uwagę zwłaszcza na te osoby, które w miejscach ogólnie dostępnych nie posiadały żadnego zabezpieczenia twarzy. Policjanci ukarali za to 16 osób, kilka osób też pouczyli. Policja nie może być wszędzie. To jest mała obsada komisariatu, jest chyba 2 czy 3. Jeżeli przyjedzie kilka tysięcy ludzi, nie są w stanie tego ogarnąć. Do Kazimierza Dolnego wybrał się nasz reporter Łukasz Grabczak. Tu może przypomnijmy, że za niezasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej grozi mandat do 500 zł. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochu się budzi z przepicia. Wypij alkohol, uderza w tętnicę. Autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem. Wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy. A ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmi mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany. Chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.